Yani Ya bunun şeyi yok muydu yukarı yapıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Efendim, cemaat öyle istiyor. Maide suresinin 51. ayetini bitirdik, 52. ayetine bugün başlıyoruz. Efendim, yalnız tabi aradan bir ay geçtiği için 51. ayetin içeriğini unuttunuz. Onu kısaca manasını vererek 52. ayete geçmekte yarar var. Aksi takdirde bu 52. ayet anlatsak bile havada kalır. Şimdi 51. ayette Yüce Allah buyurdu ki ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Kim onları vekil edinirse, dost edinirse, Allah böyle zalim toplumu hidayete erdirmez. Onlar onlardan olmuş olurlar, dedi. Böylece Müslümana kimi dost edineceğini ve kimi dost edinmeyeceğinin eğitimini veriyor. Bu bilgilendirmeyi yapıyor. Şimdi bugünkü ayetimiz bu yasağın üzerine oturuyor. Diyor ki şimdiki okuyacağımız ayete mana veriyorum. فَتَرَلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَبُ Kalplerinde hastalık olanları görürsün. Yani Müslüman olup, mümin olup, kalbinde hastalık olan, manevi hastalık yani, manevi gönül hastası, yoksa bayağı biyolojik anlamda, maddi anlamda kalp hastası değil, manevi hastalık olanlar gönlünde görürsün. يُسَارِعُونَ fihim, onların arasına koşarlar, onların arasına, o Yahudi Hristiyanların arasına koşarlar. يَبُولُونَ derler, نَخْشَى korkuyoruz, اَنْ تُسِيبَنَا دَائِرَ bize bir belanın, bir felaketin dokunmasından korkuyoruz da onun için bunların arasına koşuyoruz, bunları dost ediniyoruz derler diyor o kalp hastaları, o gönül hastaları. Ayeti bitireyim, açıklayacağım. فَعَسَ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَ بِالْفَتْحِ Allah-u Teala bir zafer getirirse, bir başarı, fetih, bir zafer, bir başarı getirirse, ev emrin min indihi veya kendi katından bir oluşum meydana getirirse, feyusbihu olurlar, alâ mâ eserru fî enfusihim, kendi vicdanlarında sakladıklarından dolayı olurlar, ne olurlar, nadimin pişman. Yani Müslümanlar bir zafer, Müslümanlara bir zafer, başarı getirirse Allah veya olmuş bitmiş bir iş meydana getirirse Allah-u Teala, bu sefer neden o Hristiyanların, Yahudilerin içerisine koştular diye pişman olurlar kendi vicdanlarında. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Aynen bugünü anlatıyor. Sanki bugün dünyada cereyan eden devletler arası ilişkilerde ile İslam aleminin ilişki sistemini önümüze koyduğumuz zaman bu ayet sanki yeni gelmiş. Yani peygambere yeni vahiy olmuş gibi gözüküyor bu durumda. görüyorsunuz İslam aleminde kimler koşuyorlar Hristiyan ve Yahudilere dost olmak için? Hangi devletler koşuyor? Nasıl oluyor bu İslam alemi bu kadar efendim paramparça olmuş? Efendim bakıyorsunuz Amerika'da 52 devlet bir devlet haline geliyor. Biz İslam alemi kaç tane devlet haline gelmişiz Osmanlı'dan sonra? Şimdi bakın bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Demek ki bazı müminler, bazı Müslümanlar olacak diyor Allah-u Teala. Bunlar gönül hastası. Bunların gönlü hasta, manevi hasta. Bunlar Yahudi ve Hristiyanların içine dalacaklar, koşacaklar. Desen onlara ki ya Allah-u Teala yukarıda diyor ya Yahudi ve Hristiyan'ı dost edinme demiyor. Diyor. Siz niye koşuyorsunuz? Desen ona diyor. Diyecek ki nakşa entusibena daim. Bize bir bela dokunur diye onların içine koşuyoruz. Şimdi bu öyle bir hal aldı ki mesela görüyorsunuz Hristiyan alemi bütün müesseseleri onlar kurdular. Biz hep onların müessesesi, biz bu müessese kuramadık. Aşağıda gelecek bunlar. Biz müessese kuramadık. UEFA'yı kuruyor, senin takımını düşürüyor. Onu sen yap. Ha benim takımım düşecek düşmeyecek meselesi önemli değil, önemli değil. Ama sen karar veremiyorsun. Bu kadar az. Ya o kuruyor, o müesseseyi kuruyor da sen kursana. Ya sen de kur da sen onun takımını düşür bakayım da sen Milan'ı düşürebilir misin? Real Madrid diyelim şike yaptı, düşürebilir misin? Düşüremez. Senin yetkin yok. İslam aleminin böyle bir dünyada böyle bir çapı yok. Çap, çap, çapsız. Adam diyor ki düşür o takımını. Almıyorum onu ligime. Yani bunu misal verirken canlı bir misal, yaşanan bir hayat olduğu için şu anda veriyorum bunu. Her şeyde böyle. Her şeyde böyle. Evet. Yani holding denen bir ekonomik oluşum, holding. Kim kurmuş bu holding hukukunu? İslam alemi böyle bir şey yapmış mı? Yok. Onlar kurdular holdingi, bizimkiler de geliyorlar, holding oluyorlar. Hukukunu sen koymadın ki. Koymadın ki. Neyi koyduk ki? Bir güreşimiz vardı. O güreşi de aldılar bizden filan. O şimdi şeylerini, kurallarını değiştiriyor. O yapıyor bu işi. Yani dünyaya verdiğimiz bir şey var mı? Var mı? Bak onu de. Onu de. Ha bak. Ancak koşarsın sen onların içine diyor Allah'ta. Senin kalbin hasta. Sen çalışmıyorsun, sürünüyorsun. Ürettiğin bir şey yok, insanlığa faydalı olacak bir şeyin yok sen. Sen hastasın. Olay bu. Eziliyor. Hasta adamlar yatağa yatıyor. Biz de yatıyoruz. İslam alemi olarak yatıyoruz. Birileri geliyor bizi tedavi ediyor. Manevi konuşuyorum. Manevi, kültürel, siyasi, ekonomik, her şey. Her şey içine. Yatıyor. Biz yatıyoruz. Biz yatmayı biliyoruz. Hasta adam yatar. Öyle diyor. Bu sefer onların içine koşanlar, öteki Müslümanlar koşmaz diyor. Bu sefer diyor öteki Müslümanlara Allah bir başarı verirse efendim bu sefer o onların içine koşanlar başlarlar pişman olma. Kendi vicdanlarında pişman olurlar. Eyvah! Bak başarı geldi. Ama biz onların içine koştuk. Ne oluyor? Ne hal diye bir pişman oldu. Bakın sanki bugünü konuşuyor. Ve yekulüllezine amenu iman edenler derler. E haula illezine aksamu billahi cehde imanihim. Şunlar mı? Şu adamlar mı? Allah'a yemin ettiler. Cehde imani, bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. İnnehum lemaak. Onlar sizinle beraber olacağına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin eden adamlar ha bunlar mı? Hebedat amaluhum. Onların amelleri sıfıra çıktı. Fe asbahu hasirin. Onlar manen iflas ettiler. Şimdi aynen bugün görüyorsunuz. İslam alemini görüyorsunuz. Müslüman Müslümanla beraber olacağına yemin eder. Sonra biraz sonra terim. Olur o Yahudi Hristiyanlara beraber. Lahane bir yemin etti orada beraber burada. Beraber olacaktık da. Biraz sonra işte Batı dünyası, Hristiyan alemi, İslam alemini böyle aldattı. Bunun Kur'an'ı size başka bir açıdan söyleyeyim de siz anlayın. Doçent olduğunuza göre Hindistan'ı İngiltere sömürüyor. Sonra bir zaman geldi, İngiltere kendiliğinden Hindistan'dan çekiliyor. Dediler ki o zamanki İngilizlere, ya bu kadar uzun zaman bunları sömürdünüz, şimdi niye bırakıp gidiyorsunuz burayı? Biz öyle liderler yetiştirdik ki burada onlar bunları bizim adımıza idare eder. Ya. Ya mısın şimdi? Anlayın şimdi İslam alemine. Bunu uyarlayın oraya. Bunu uyarlayın. Onu şu söyledim. İslam aleminden örnek vermem. Hindistan'dan verdim ki anlayın. Ha. Şimdi bunu anlatıyor Yüce Allah. O zaman diyor Allah-u Teala, şimdi ben size bir kural koyayım. Bak ey Müslümanlar. Bir kural koyuyormuş. Ya lezine amir, ey iman edenler. Benim işim sizinle. Kafir kafirin oldu gitti. Ey iman edenler. Men yerdedde minkum an dinihi. Kim dininden yüz çevirirse, irtidat ederse, dönerse, mürted olursa, mürtedi duymuşsunuzdur, mürted, irtidat etmek, dininden dönmek. Kim dininden dönerse, فَسَلْفَ يَعْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah o toplumun yerine başka bir toplumu getirecek. Ayeti bitireyim de bunu açıklayalım. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ O yerine getirdiğim toplum Allah'ı sever, Allah da onları sever. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Onlar müminlere karşı alçak gönüllüdürler. اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı fire vermezdirler. Dimdik ayakta dururlar. يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Ve asla kınayanın kınamasından korkmazlar. Asla aldırış etmezler. ذَلِكَ فَوْلُ اللّٰهِ Bu Allah'ın lütfudur. يُعْتِهِ مَنْ يَشَى Dileyene verir onu. وَاللّٰهُ وَاسِمْ عَلِيمٌ Allah her şeyi kapsayandır ve her şeyi bilendir. Şimdi ayet bu. Bayağı uzun. Şimdi burada bakın. Allah-u Teala ne koydu yukarıda? Kural koydu. Şimdi bakın ta arka tarafa doğru gidersek buralarda. Ne demek dininden dönmek? Bir Müslüman dinine nasıl döner? Bak. Şimdi bu arka taraftaki yani Haziran ayında yapmış olduğumuz vaatta veya Temmuz'un başında yapmış olduğum vaat buradan idi. Şimdi bakın. Şurada şu kuralı koyuyor. Din dediğin şey nedir? Bir. Hukukta asla nefsin yeri yoktur. Arzunun yeri yoktur. Hukuku yanıltmayacaksın. Bu dinin temel prensibi. Dinin bir numaralı konusu tevhid inancıdır. Allah'a imandır. İki numaralı konusu budur. Din, hukuku yanıltmayacaksın. Heva girmeyecek diyor Peygamberimiz. İki, hukukta geriye dönmeyeceksin. Geçmiş toplumların hukukunu, hayat tarzını istemeyeceksin. Daha yeniye, daha güzele, daha iyiye doğru gideceksin. Onun için burada bir soru soruyordu, hatırlayın. Efe hukmel cahiliyeti yebbun. Onlar cahiliye döneminin hukukunu mu arıyorlar? Bak. Demek ki geriye gidiş yok. Üç, dostunu bileceksin. Kim dostundur, kim değildir. Bu, din budur, din bunlara anlat. Bak din diyor ki, şeytan senin düşmanındır, onu dost edinme. Kafirler dost edinme. Müşrikleri dost edinme. Yahudi ve Hristiyanları dost edinme. Dostu anlatmıştı, bir daha anlatmıyor. Dost ne demek manasına gelir, komşuluk etme anlamına gelmiyor. Ticaret yapma anlamına gelmiyor. Dost, hukukunu teslim edineceğin adamdır. Sırtını dönebileceğin adamdır. Seni arkadan hançerlemeyecek olan adamdır. Dost budur. Onu anlatmıştık o son vaazımızda. Ha, dost olmayacak adamın içine dalmayacaksın. Onlarla dost olmak için sen yaranmayacaksın. Gönül hastasısın sen o zaman diyor Allah-u Teala. Benim bu dediklerimi dinlemezsen, yüz çevirirsen işte burada bak. İşte din. Din kanun demek. Benim kanunumda yüz çevirirseniz فَسَوْفَ يَتِّ اللّٰهُ بِقَوْمِ Allah sizin yerinize başka bir kavmi getirir. Muhteşem bir siyasi kanun ve sosyolojik kanun koyuyor Allah. Ne demek? Bir toplumun çöküşünün sebepleri, dinamikleri demektir. Dinamikleri nelerdir? Bunlardan bir tanesini veriyor. İmanını değiştirmek, dinini değiştirmek, Allah'ın dediğini takmamak. Ben o toplumu yıkarım diyor. Bak burada bunu veriyor. Muhammed suresinin son ayetinde ekonomiyi veriyor. Ekonomik dinamiği veriyor, ekonomik sebebi veriyor. Burada hukuki, imani, dini konuyu koyuyor. Yani kim hayatında dine yer vermezse o toplumu yaşatmak diyorlar. Bu değişimin, devletin değişimi, toplumun değişimi, toplumun yıkılışı yani. Yıkılışı onun yerine başka bir toplumun gelişinin dinamiğini veriyor bunlar. Orada da ekonomiyi veriyor. Kim infak etmezse, fakiri gözetmezse ve bu dediğim yardım edin fakirlere dediğim şeyi yapmazsa diyor Allah-u Teala yıkarım o toplumu başka birini getiririm oraya. Muhammed Suresi son ayet. Evet. Orada ekonomiyi veriyor. Burada dini veriyor. Anlıyor musunuz? Derhal diyor sizin yerinize başka bir toplum getiririz. Ne yaparım? Yuhibbuhum ve yuhibbunehum. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bak. Demek ki sevgi denen değeri yaşatmak için beni sevecek ve benim de seveceğim insanları toplumun başına getiririm. Yıkarım. Sevgi. Anlıyor musun? Sevgi denen değeri yaşatmak için bunu yaparım ben diyor. Beni sevecek ve benim de seveceğim adamları iktidara getiririm. Öyle bir toplum getiririm. Muhteşem. Bak ölçü neyi kullanıyor? Ha bu gönüldeki sevgi var ya, ha. Sevecek adamları. Ve ezilletin alel müminine e'izzetin alel kafirin. Müminlere sevecen davranan, tatlı davranan, bunu da Tevrat'ta söylüyor, hem Kur'an'da var. Fetih Suresi'nin son ayetinde Efendim? Eşiddâ'u alel küffâri, kafirlere karşı şiddetli, ruhamâ'u beynehum, kendi aralarına sevecendirler diyor Allah. Müslümanı tanımlarken. Şimdi bir kitap yazıyorum. Bitirmek üzereyim onun. Yazısını bundan sonra bilgisayara yazılacak. Müslümanın şahsiyeti diye bu ayetleri koydum oraya. Efendim? Müslümanın şahsiyeti diye bir kitap yazdım. Tahmin ediyorum 250 sayfa falan olacak. Yaylada bile yazdım ona. Efendim? Ha. Şimdi iktidarı vereceğim adam diyor veya adamlar, toplumlar beni severler. Müminlere de şefkatli davranırlar. Sevecen davranırlar. Merhametli davranırlar. Efendim, kafirlere karşı onurludurlar. Yıkılmazlar, boyun eğmezler. Efendim, onuruyla ayakta dururlar. Böyle toplumu getirir menikta. Böylece siyaset dersi verir. Ha, siyasetin bir ucu bana aittir. Bir ucu bana aittir. Benim onaylamadığım kimse iktidara girer. Ama ya Rabbi, dünya kim hükmediyor şimdi? Yani sen Hristiyan'a mı verdin bu işi şimdi? Yani sen başka birine verdin ya Rabbi bu işi. Siz yapamadınız. Kaybettiniz. Bir zamanda da sizdeydi. 700 sene sizde kaldı. Ama kaybettiniz. Ne ilmi araştırma yaptınız. Kahve köşelerinde oturdunuz efendim. Tekkelerde sabaha kadar tespih çektin ama. Sabaha kadar düşünmedin. Araştırma yapmadın. Laboratuvara girmedin. Bu teknolojiyi üretmedin. Bu insanlığın hastalığına çare olacak tedavileri göstermedin, ilaçları. Ne verecektim sana? Bu kafanla kime akıl verecektin sen ya? Onu yapacak olana verdim. Bak. Bilginin peşine koşana veririm ben iktidarı. O Hristiyan mı? Ben Hristiyan mı? Yani bakmam. Şimdi anlıyor musunuz şimdi bu işi? Yani yumuşak, müminlere yumuşak davranacaksın. Yumuşak. Peygamberimize diyor ki Ali İmran suresinde فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُ. Sen benim rahmetim gereği müminlere, o insanlara yumuşak davrandın da senin etrafından kovulmadılar, kaçmadılar, etrafında toplandılar. Katı kalpli olsaydın, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. Ha, demek ki yönetici katı kalpli olamaz. Bak siyaset dersi veriyor. Şimdi biz sizin siyaset fakültesindeyiz. Ezilletin alel mümine bu işte. O bu ayeti al oraya götür ya da onu al buraya getir. Şimdi biz burada olduğumuza göre Ali İmran suresindeki linte kelimesini aldık. Burada ezille kelimesiyle buluşturduk. Nerede hani bizim Ramazan? Yok. Gitmiş yine onun yerlere. Ezilletinle linteyi aynı yapacaksın. Bir araya getirdik bunu ayetten buraya. Ha. Siyasetçi yumuşak. Baba. Müminlere yumuşak davranacak. Ama dışarıya karşı da onurlu. Toplumunun şerefini, haysiyetini koruyacak. Siyaset. Gerektiği yerde one minute diyecek. Anladın mı? Bak teri buraya damlıyor ha, Kur'an'a damlıyor terim ha. Yoksa hakkımı alır mı? Bunlar haktır ha. Efendim, muhteşem, sevgi, yumuşaklık, merhamet, onurlu duruş, siyasetin temel ögeleri, temel değerleri. Anladın mı? Bak burada nasıl ders veriyor? Şimdi siyaset fakültesinde Allah ders veriyor. Ve bu adam ve bu iktidara getirdiğim adamlar Allah yolunda cihad ederler, savaşırlar. Ne demek Allah'ın yolu. Bu yol nereden geçiyor bu? Bu bir manevi yol. Yani bir defa Allah'ın yolu dediği zaman da ne anlama geliyor biliyor musun? Hiç dünyevi bir amaç için savaşmıyor. Bak bak bak iyi dinle. Dünyevi bir menfaat için savaşmayacak bu adam. Bu sadece Allah için savaşacak. Nasıl olur Allah için? Aklı egemen kılmak için. Aklı, imanı, sevgiyi, merhameti, onuru çiğnetmemek için mücadele verirsen Allah uğruna mücadele veriyorsun. Namusun uğruna mücadele veriyorsan Allah uğruna mücadele veriyorsun. Allah'ın yolu bunlarla örülüyor. İyi dinleyin beni. Ha bu vaazı bütün dünya dinlemeli. Yani ben bir toplumu niye yıkıyorum diyor Allah-u Teala. Niye bir toplumu yıkıp öteki toplumu oraya getiriyorum? Bu değişim, bu ihtilal, ben ihtilal yaparım. İhtilali ben yaparım. Ben bakarım bir topluma. Ekonomiyi benim dediğim gibi yapıyor mu yapmıyor mu? Fakirleri gözetiyor mu gözetmiyor mu? Muhammed Suresi ayet son ayet. İki, dinle alay ediliyor mu edilmiyor? Dinden, hayatını dinden kopardı mı koparmadı mı? Oraya bakar. Allah'ı seviyor mu sevmiyor? İnsanlara merhametli davranıyor mu davranmıyor? Ve benim uğruma mücadele veriyor mu vermiyor? Bunlara bakar. Hem sosyoloji yapıyoruz burada, hem siyaset yapıyoruz burada. Burada hem ekonomi yapıyoruz, İnsan bin marketin mağazanın önüne bir araba bırakılmış. Bin marketin deponun önüne. Evet. Sahibi burada ise bir zahmet. 06 MR 49 bin marketin önüne bırakmış arabasını, gitsin alsın. Efendim ha yücahidüne fî sebillâh söylüyorduk. Allah yolunda cihad eder dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Bir insan cehaletin uğruna mücadele veriyorsa, cehaleti yani bilgiyi egemen kılmak, aklı egemen kılmak istiyorsa insanlığa bir Müslüman, o Allah'ın yoludur işte. Örneğin haklar sistemi uğruna mücadele veriyorsa o Allah yolunadır işte. Haklar, hakları egemen kılmak. Nerede? Enam 151, 152, 153'e bakacaksın. Bunları anlatmıştım. Ha dünyevi bir maksat için değil, manevi değerler için mücadele veriyorsan bu cihattır. Bu Allah yolunda oluyor. Onun için Allah Furkan suresinde ne dedi? Kur'an ile büyük cihat yap. Ayette bak Kur'an. Demek ki Kur'an'ı öğretmek, Kur'an'ı anlatmak. İşte benim bu yaptığım cihattır. Anladınız mı? 21. yıla burada şimdi başladık. Bugün 21. yılın temelini atıyoruz. Kolay mı bu iş? Kolay mı? Değil mi bakayım böyle? Gösterin bana bir tane daha eşini. Öyle bir şey. Ha. Biz Kur'an'ı anlatıyoruz. Davamız bu Kur'an-ı Kerim'i egemen kılmak. İnsanlığa egemen kılmak. Davamız bu bizim. Ha. Velâ yahâfûne levmete lâim. Bunu yaparken bu toplum diyor. O iktidara değişimi yaptım ya, bir toplumu getirdim ya, ben onları seviyorum, onlar da beni seviyorlar. Müminlere karşı merhametli oluyorlar. Efendim kafirlere karşı onurlu duruyorlar. Allah yolunda cihad ediyorlar. Bu adamlar bunu yaparken birileri bunları kınayacak. Adam. Bunlar farah. Derler. Hiç aldırış etmezler onların bu kınamalarını. Hiç. Onlar ne demiş? Hiç. Öyle diyor. Ben demiyorum. Bu siyasetin, bu sosyolojinin kurallarını ben koymam. Allah. Ah keşke bu dünya bu tercüme edilseydi, buradan da bütün dünya dinlesin. Hiç kınayanın kınamasından korkmazlar. Ne de, ne derse de. Hiç endişe etmiyor. Kafirler bunu demiş, münafıklar şunu demiş. Hiç, hiç takmaz. Bu kahramanlık, bu siyasi değerleri ayakta tutmak nedir biliyor musunuz? Allah'ın lütfudur bu ya. Bir topluma Allah'ın verdiği lütuftur. Zalike fadlullah. Fadl. Lütuf anlamına gelir. Allah'la beraber kullanılınca fadlullah, lütuf manası geliyor. Fadl aynı zamanda üstünlük manasına da gelir. Tilke rusulü faddallâ bâllâhum alâ. Peygamberler birbirinden üstündür derken ayeti kerimede Bakara suresinde orada üstün olmak manasına geliyor ama Allah'la bitiştiği zaman bu kelime fadlullah sağ olasın. Fadlullah dediği zaman Allah'ın lütfu, Allah'ın ihsanı manasına geliyor. Şimdi bu böyle bir siyasi performansı benim lütfumla bu toplum kazanıyor. Bunu veriyorum. Bu devrimi yapıyorum. Bu inkılabı yapıyorum. Dileyene bunu veririm. Bu işi yapabilene. Vallahu vasıun alim. Allah her şeyi en geniş çapıyla bilir ve bilendir diyor Allah-u Teala. Bunu devam ediyor. Şimdi bunu anlattım size. Burada muhteşem bir siyasi ders verdim size. Ve şimdi size sizin dostunuzun kim olduğunu söyleyeyim. Yukarıda kimi dost edinemeyeceğinizi söyledim. 51'de söyledim. 52'de anlattım. Şimdi size kimi dost edineceğinizin dersini vereyim. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûlühü. Sizin dostunuz Allah'tır ve onun peygamberidir. Vellezîne âmenû ve iman edenler, sen iman edeni dost edineceksin. Biz şimdi Müslümanlar kavga ediyoruz. Biz Müslümanlar birbirimize nefretle bakıyoruz. Evet. Camiden dışarı çıktım aleyhine konuşuyor. Anlıyor musun? Ve ben hocayım, anlamıyor musun? Bu kadar zamandır geliyorsun bu camiye, sen beni anlamadın mı? Ben ne olduğumu, ne yaptım? Takdir edemedin mi 21 sene? Ne edeyim ben sana? Şimdi Müslüman ha, burada kürsüde vaat ediyorum. Senin anlayamadığın bir şey varsa gel sor bana. Bu dehşet bir şey. Yani bir camide bir cemaat birbirimizle anlaşamıyoruz. Eğer de hocalar anlaşamıyor ki cemaat anlasın. Biz hocalar anlaşamıyoruz ki cemaat anlasın. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bak sana söylüyorum. Sizin dostunuz Allah'tır, peygamberdir ve iman edenler. Kim koymuş bu kuralı? Allah. Ben koymadım. Hayır. Ama kim o iman edenler biliyor musunuz? Ellezîne yuqîmûne's-salâte. Namazı kılanlar. Ve yu'tûne'z-zekâte. Zekatı verenler. Anlayamazsın. Ve hum râkiûn, Allah'a boyun eğenler. Buyurun. Biz şimdi kimlere boyun eğiyoruz? Bir de bak. Deda. Bizim tanrılarımız çok farklı. Oho, biz nefsimize bir daha boyun eğiyoruz. Nefsimiz bizim tanrımız. Câsiye suresinde var. Furkan suresinde var. Oho, bizim kullarımız farklı. Bir defa kendi içimizde Tanrımız. Oho, hemen ona ibadet ediyor. Derhal. O niye biz yapıyoruz? Oho, o bir şeyi emretti mi? Hiç itiraz yok. Allah'a itiraz var da namaz kılmayız. Zekat vermeyiz. Allah'ın yasakladıklarını yaparım. Ya Allah bizi görmüyor. Ama nefis dedi mi derhal yerine gelir. Oo, ona itiraz yok. Ve ona boyun eğiyoruz. Dışarıda bir sürü daha tanrı var. Oho, ne tanrılar var. Ne tanrılar var. Burada diyor ki Allah-u Teala, bana Allah'a boyun eğene raki'un, rükû demektir. Rükû diyor da bundan geliyor bu kelimeden. Raki'un'den geliyor rükû. Allah'a boyun eğiyorsun. Bak, secdeye gidiyorsun. Rükû. Ya eyyühellezine amenu rka'u vesjudu ve'budu rabbekum ves'adil hayra le'allekum tuflehun. Hac suresinin son sayfasının orta yerindedir bu ayet. Ha, kulluk Allah'a boyun eğmekle başlar. Secdeye gitmekle devam eder. Ondan sonra kulluğa devam eder. Ve'budu üçüncü sırada geliyor. Rükû, secde, kulluk. Anlıyor musun? Ha. Şimdi demek ki öyle bir iman eden sizin dostunuzdur ki bir de bana namazını kılan. Evet. Yani Allah'a tapınmak anlamına gelir namazını kılmak. Zekatını vermek ne demek? Ha, fakiri gözetmek anlamına geliyor. Anlıyor musun? Yani topluma karşı görevini, Allah'ın emrini yerine getiriyor. Sen diyor benim kulumsan, sen Müslüman'ın dostu olacaksan, fakirin elinden tutacaksın. Bunu en güzel bizim Türkiye'miz yapıyor. Yani bu Türkiye burada kurtarıyor işi, infakla, zekatla. Türkiye'miz dünyada liderdir. Yok, dünyada böyle bir toplum yok. Ne olur? Bunu ben televizyonda da söylüyorum. Yani Türkiye neresine gidersen git, zenginlerimizin eserlerini görürsün. Nereye gidersen git. Onun için bizim bu zekat ve infak konusunda bizim elimizden tutan yok. Yok. Ve onun için ben dedim televizyona, aynen böyle dedim. Bu memlekette doğmadan onur duymamın sebeplerine bir dakika bulun. Evet. İşte böyle bir camiye bak. Kaka sağlık ocağı var. Okul yapar. Kalem okudur. Okudur. Bizim insanımız farklı. Yani bu millet bununla ayağa duruyor. Bakın neyi söylüyorum. Bak neyi söylüyorum. Bu bakımdan da onur duymamız lazım. Gurur duyuyorum ben. Bu milletin efendim hayırseverliği. Şimdi üç tane şey koy. Bir, namazını kılan, zekatını veren ve Allah'a boyun eğen. Bu üç tane özelliğe sahip olan senin dostundur. Bak dostun tayin ediyorum. Bak. Allah söylüyor, ben söylemiyorum. Ha. Şimdi demek ki sizin dostunuz diyor benim. Ben dost, ben olurum. Ben dost, ben. Peygamberimdir. Ve bu amelleri yapan, iman eden kullarımdır. Senin dostum. Müslüman, Müslümanı dost edinir. Şimdi bak, devam ediyor. Ve men yetevellallâhe. Kim Allah'ın vekil edinirse, yani dost edinirse, vekilin anlamı bu. Hani vekil diyoruz ya, avukat. Avukat. Yani hukukunu teslim ediyorsun ona. Diyorsun ki, kardeşim ben hukuku bilmiyorum. Ama benim başıma böyle bir dert geldi. Böyle bir problemim var. Sen hukukçusun. Seni vekil tayin ettim diyorsun ya adama. Allah da diyor ki, ha bu dünya işlerinde, ha bu manevi işlerde vekil benim. Beni tayin etti. Sen bir adama avukatlığı tayin ediyorsun da Allah avukat yapmaz. Olmaz öyle iş. Kusura bakmayın bağırıyorum ama ne yapayım? İçimden öyle geliyor. Kur'an öyle getiriyor ne yapayım? Ben yapmıyorum. Baskıyı yapan Kur'an. Şimdi kim beni vekil edinirse, yani tevekkül ederse, tevekkülün anlamı Allah'a vekil tayin etmektir. İşlerinde Allah'a vekil tayin edeceksin. Allah'a dayanacaksın. Allah'a güvenip dayanacaksın. Ki ben senin işini çözeyim, avukatlığını yapacağım ha? Bana gel. Yok başka avukat. Öyle her tarafta adliyelerin bütün kenarlarında bütün dairelerin avukat. Böyle bir tane daha avukat tanrı yok. Bir tek vekil benim. Herkes bana gel. Bütün işleri ben çözerim. Ha benim kim vekil edinirse, dost edinirse ve Resulü ve Resulünü dost edinirse vellezine amenü ve iman edenler fe inne hizballahumul galibun. İşte bu Allah'ın taraftarıdır. Galibiyet ondan yana. Bitti. Oo. Şimdi gidiyoruz. Bu galibun, galibiyet derince galibiyet Türkçe'ye geçmiştir. Efendim galip geldi, Fenerbahçe, Beşiktaş'a galip geldi filan deriz ya. Ha galibi kelimesi Arapça. Galibun olarak geldi buraya. Galip olanlar manasına geliyor. Galip olanlar bunlardır. Şimdi şeyde Müminin suresinde diyor ki, Ali İmran suresinde وَيَا تَهِنُمْ. Gevşemeyin. Müslümanlara diyorsun ha, gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُمْ. Üzülmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ. Siz üstünsünüz. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer inanıyorsanız. Gerçekten iman edenler üstün onlardır diyor Allah-u Teala. Burada da galip olanlar onlardır diyor. Bak şimdi. Bu iki ayeti bir yere getirelim. A'levne ile galibun kelimesi aynı konuyu ifade ediyor. Yani kim Allah'ı, peygamberi ve iman edenleri dost edinirse o Allah'ın taraftarıdır. Hizbullah diyorlar ya, bu kelimeyi biraz şey ettiler. Böyle siyasi bir gruba verdiler bunu. Hizbullah. Allah'ın partisi demektir. Allah'ın grubu demektir. Bu manaya gelir manası ama Kur'an'da var bu. Başka ayetlerde de var. O Allah'ın taraftarı manasına gelir. Hizb. Taraftar manasına gelir. O Allah'ın taraftarıdır. Ki onlar galip olanlar. Benim taraftarım olan mağlup olamaz. Bu mümkün değil. Benim desteklediğim toplum nasıl mağlup olur? Galip olan o. Orada da diyor ki üstündür. Ali İmran suresi. Bu Ali İmran suresini ha bu ayetlerle beraber yazacaksın. Bütün İslam aleminin gümrüklerine, üniversitelerine, okullarına yazacaksın bunu. Böyle gözlerine batacak. Allah diyor ki eğer gerçekten inanıyorsanız üstünsüzsiniz. Demek ki bugün İslam aleminin üstün olmamasının sebeplerinden bir tanesini anladınız mı? Neymiş? İmanımızda defo var. İmanımız defolu, defolu. Allah diyor ki bu imandan kumaş olmaz, elbise olmaz, giyemezsin, defoludur bu. Yırttık her tarafa. Defolu elbiseyi giyemiyorsun, defolu imanı ben ne yapacağım diyor. Orada imanı defolu olmayan insanlar üstündürler. Bu kadar az. Burada da diyor ki kim Allah'ı, peygamberini ve müminleri dost edinirse o Allah'ın taraftarıdır. Benim taraftarım mutlaka galiptir. Galibiyeti var. Evet. Anlıyor musunuz onu? Bu ayetler dehşet değil mi? Toz, toz koparıyor. Aydın Bey neredesin? Ha. Şimdi tekrar bir daha bak, bir daha bir yasak koyuyorum size. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidu, edinmeyin, ellezine ettehadu dinekum huzuben ve la'iben. Ooo, dininizi alaya alan, oyuncak edinen, eğlence edineni dost edinme. Ooo, çok dehşetli. Bunu ayırmak mümkün değil. Yani bu ayeti nasıl bulacağız ya Rabbi? Çünkü Müslümanlar dinlerini alay ediniyor. Müslümanlar dinlerini oyuncak ediniyor. Ya Rabbi bunu nasıl ayıracağız? Anladık. Danimarka'daki gazetede çıkanları dost edinmeyeceğiz. Anladık ha. Ama ya bu işimizdekileri. Hani var ya bizim teknik direktör Denizli vardı ya, Denizli, Mustafa Denizli. Bir zamanlar milli maçta ne dedi adam? İçimizdeki İrlandalılar dedi. Abi bizim içimizde İrlandalılar mı? Bunları nasıl ayıracak? Anlıyorsun değil mi? Spordan da anlıyorum. Da takip ediyorum yani bak. Yıllarca evvel söylemiş lafı. Evet. Daha önce koymuşum ya. Yani. Anladın mı? Ha. Ama öyle şey değiliz ha bütün biz. İnzimaya çekilmiş değil. Dünyadan haberimiz var ya. Şimdi içimizdeki İrlandalılar ya Rabbi, dinimizi şimdi alaya alıyor Müslümanlar. Oyuncağı alıyor, oyuncağı, herkes fetva veriyor. Aman Allah! Dımdır! Hiç Allah'ın Kur'an'ına bakan yok ki. Acaba Kur'an ne diyor? Ya bu oyuncak mıdır bu din kardeşim? Herkes gelip kafadan sıkacaksa, fetva verecekse niye bu tahsili yapıyoruz o zaman? Niye bu Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz o zaman biz? Eğer herkes din fetva verecek değilse buna lüzum yok. O zaman ilahiyat tahsiline lüzum yok. Dini tahsile lüzum yok. Zavallı bayraktı. 50 yıl verdi buraya. Ne lüzum var? Ben bu kafayla ticaret yapsaydım ilahiyat olur. Ama biz bu yola verdik. Bu ticarete verdik bu işi. Ya bize Allah bu görevi biçmiş. Evet demişti Kur'an-ı Kerim alacaksın kardeşim. Senin görevin bu. Bitti. Ya ama şimdi bu dini madem böyle alaya alıyoruz. Herkes gelişi güzel kafadan fetva veriyor. E ne anlamı kaldı bunun için? Bu kadar tahsil olur mu? Ha şimdi bırak şimdi bir Yahudinin, Hristiyanın bizim. Ha bunu söyleyecek burada, bak gelecek burada, anlatacak. Bizim dinimizde alay etmelerini. Biz alay ediyoruz. Kim bunları ya Rabbi diye soruyoruz. Bu dinimizde alay edenler. Minellezine utul kitabe min kabli. Sizden evvel kendilerine kitap verilenler. Yani Hristiyanlar, Yahudiler, Sabiiler filan filan filan. Yani o Hristiyan, Yahudiler den sizin dininizi alaya alan, eğlenceye la dost edin mi? Vel küffara ve kafirleri evliya dost. Vettekullah, Allah'a saygı duyun. İn kuntum müminin, eğer inanıyorsanız. Eğer inanıyorsanız diyor, eğerini koyuyor, şartını koyuyor. Eğer inanıyorsanız sizin dininizde alay eden Yahudi ve Hristiyanları asla dost edilemez. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Sonra geleceksin odaya, konuşacağız. DNA'ya geleceksin. DNA'ya geleceksin, konuşacağız. Ha, biraz evvel söyledim, bu arkadaşımız geç gelmiş olabilir. Sorusunu bilmiyorum, soruyu orada soracaksın. Efendim, Yahudi ve Hristiyanlarla komşuluk yapmayın, alışveriş yapmayın anlamına gelmez. Evliya dedim başka bir konu. Dostluk ayrı bir şey. Anladın mı? Hukukunu teslim edeceğin, bu şekilde düşüneceksin bunu. Daha evvel evliyayı iki vaazda anlattım size. Biraz evvel de söyledim. Bu arkadaş manasını bilmediği için sorusunu bilmiyorum hangi konuda soracak. Derneğe gel soruyor. Şimdi Bizim dinimizi eğlenceye alıyor mu bu adamlar? Alıyor. Alıyorlar. Yazdıkları kitapları, yazdıkları makalelere bakarsanız İslam'ı alaya alıyor. Peygamberimizin bile domuz şeklinde efendim karikatürünü çiziyorlar, haşa. Bunu yapıyorlar. Bizi alaya alıyor. Ama biz onları dost edinmeye çalışıyoruz. Onlara tavır kullanamıyoruz. Bunu yapan bir devletten, bakın bu ayet gereği bütün elçiler geri çekilmesi lazım. Bütün İslam ülkeleri, bu Danimarka mıydı? O Danimarka'dan bütün elçileri geri çekmesi lazım. İşte tavır budur. Çünkü elçi olduğu yerde dostluk yapıyoruz, iş yapıyoruz. Elçi geçeceksin. Elçini al, ver elçimi, bitti. Sen benim peygamberimi alay edemezsin. Ben bunu söyledim onlara. Ama dedim bizim bir zorluğumuz var. Niye? Biz Hazreti İsa'yı böyle bir karikatür çizemeyiz. O da bizim peygamberimiz. Biz ona peygamber olarak inanıyoruz. Biz yapamayız. Bizim bir çok zorluğumuz var. Misliyle size mukabele edemiyor. Ama ne yapacaktı? Bütün İslam ülkeleri bu devletten elçileri çekecekti. Kendi elçilerini gönderecekti. Al elçini, ver elçini kardeşim. Seninle kültürel bağım yok. Bitti. Ne kültürü kardeşim? Sen benim peygamberim böyle katı katı çiziyorsun. Yani bunu bir örnek olarak verdim size. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Senin dinine aynı bak. Hüzüben ve layın. Eğlence ve oyun edineni ve kafirleri dost edinme. Devam ediyorum. Bak size. Şimdi burada ayet kaldı. Gelecek hafta inşallah sağsak, Allah nasip ederse bayramın son günü mü oluyor? Dördüncü günü mü oluyor? Ne oluyor? Öyle mi olsun? Salı, çarşamba, cuma, doğru. İnşallah buradayız. Ama ondan önce neyiz? Bayramda inşallah buradayız. Bu akşam burada bulunamayacağım, Kadir Gecesi olmasına rağmen sebebi Karadeniz TV'de 1,5 saatlik programım var. Akşam izleyebilirsiniz. Kadir orada anlatacağım uzun uzun diye orada konuşacağız. Saat 21. Saat 9'da. Onun için bu akşam buraya gelemiyorum. Efendim önümüzdeki bayram vaazı var. Bayram vaazını ayrı yapacağız. Demek ki önümüzdeki vaaz bayram vaazı. Onun dışında yine buradan devam edeceğiz. Nasıl dini alaya alırlar? Bir konudan örnek verecek. Allah bir konudan örnek verecek. Değil öyle. Öyle dinin hükümleriyle ilgili çok ilginç bir noktadan bir örnek alacak hele. Bakın neler olacak gelecek hafta inşallah cuma günü. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Ha. Hoca Efendi işaret verdi. Efendim Somali'ye yardım toplanacakmış. Onu mesajda hocaya geçmişler. Bugün dışarıda demek ki Somali'ye o insanlara yardım edecek efendim. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul edilsin. El-Fatiha.